यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 23 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना तिथि के बाद क्वींस पार्क कोलकाता में हुआ। राम राम अलग हमारे से वही होता है जो पहले से अलग होता है और हमारे को मिलेगा वही जो पहले से ही मिला हुआ है। दोनों बातें समझनी है। दोनों ही संसार शरीर से हम पहले से ही अलग हैं तभी शरीर से अलग होते हैं और परमात्मा से एक है तभी एक होते हैं, उसके साथ एक है तभी एक होते हैं। ये बात बिल्कुल ऐसी ही है, इसको ये स्वीकार कर ले। इसमें मैं युक्ति कहता हूं जिसकी इतनी आवश्यकता नहीं है परंतु आवश्यकता है। आप सब कृपा करके इस बात पर ध्यान दें कि बालकपन से लेकर अभी तक आप देखते हैं तो शरीर बदल गया है ना, ये अपना अनुभव है ना, शरीर बदल गया है और मैं वही हूँ जो बालकपन में था। तो मैं नहीं बदला हूँ, शरीर बदला है। तो मैं नहीं बदला, शरीर बदला, तो मैं शरीर दोनों दो अलग अलग अलग है नहीं। और जब मरते हैं तो शरीर पड़ा रहता है और ये छोड़कर चला जाता है। अगर शरीर और ये दोनों एक होते हैं, मरते समय शरीर के साथ ये चला जाता अथवा शरीर के साथ ये रहता, तो शरीर छोड़कर चला जाता है ये हम देखते हैं। और पहले हम जीवन अवस्था में मैं वही हूँ और शरीर बदला है बदलता है, ये अपना अनुभव है ना। उससे शरीर हम दो हैं, ये मानी हुई एकता है। मानी हुई एकता न मानने से मिट जाती है। जिस माँ बाप के आपने जन्म लिया और आप अपने चाचा ताऊ के गोद से ले गए तो माँ बाप से आप अलग हो गए, तो अलग पहले भी थे, माने आप अलग हो गए, अब चाचा ताऊ की बेटा हो गए, तो वो उनसे भी अलग बेटा हो गए, आप उनकी बेटा बन गए। पहले अपने पिताजी के घाटे में अपना घाटा था, पिता के नफे में अपना मुनाफा था, अब वो ताऊ को चले गए तो उसके नफे में अपना नफा, उनके घाटे में अपना घाटा। तो ये माना हुआ बेटा पहले बाप था, अब माना हुआ बेटा हो गया था हुआ। ऐसे शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ। शरीर कमजोर बलवान होता है, मैं तो वही रहता हूँ। एकता कर लेने से मानने से मैं बीमार हूँ ऐसा मान लेता है, तो ये एकता करके मान लेता है। जैसे किसी के घाटा लग जाए और धन चला जाए तो कहता है मैं तो मर गया, मेरा तो धन चला गया, मेरी इज्जत चली गई, मैं तो मर गया, कहता है ना। तो मर गया कैसे, तू अलग है धन अलग है, पर धन के साथ मेरी इज्जत थी वो इज्जत चली गई तो मैं मर गया, तो इज्जत के साथ धन के साथ अपनी एकता मानी है तो मैं मर गया, नहीं तो मैं कैसे मर गया, मैं तो जीता बैठा हूँ। तो ये अलग वास्तव में सदा से ही अलग है। शरीर तो माँ के शरीर में बना है, माँ के पेट में बना है, मैं तो आया हूँ माँ के पेट में, मैं आया हूँ और शरीर पेट में बना है और अंत में शरीर छूटेगा, मैं चला जाऊंगा, शरीर पड़ा रहेगा। ये बात है ना ऐसी, तो ये वास्तव में ऐसी है। देखो जो ज्ञान होता है, मुक्ति होती है, वो वास्तव में मुक्त की ही मुक्ति होती है, बद्ध की मुक्ति नहीं होती है, मुक्त की ही मुक्ति होती है। पहले भी मुक्त है, इस बात मुक्ति होती, इसी से ही मुक्ति होने पर फिर बंधन नहीं होता। मुक्ति में वो छूटने का है, किसने का, शरीर से छूट गए, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता से हम अलग हो गए। तो शरीर में अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी हो, जिस मकान में हम बैठे हैं उस मकान के गिर जाने से हमारे चोट आती है, हम बाहर निकल जाए तो फिर हमारे चोट नहीं आती। तो मकान से हम अलग हैं, ऐसे शरीर से हम अलग हैं, ये वास्तविक बात है। शरीर के साथ दो तरह का संबंध मैंने कहा, एक भेदवाद का संबंध है, भेदभाव का, एक अभेद भाव का। अभेद भाव का संबंध है मैं हूँ, यह शरीर मैं हूँ, ये अभेद भाव का संबंध है, और शरीर मेरा है ये भेदभाव का संबंध है। मानो अलग होता मेरा शरीर मेरा हुआ और ये मैं हुआ, और निर्ममो निरहंकार होता है, ममता से रहित अहंता से रहित होता है। तो अहंता ममता हमने मानी है एक, और एक होती तो ना भाव विद्यते सता, सत का अभाव होता नहीं, तो निर्मम और निरहंकार हम हो ही नहीं सकते थे। और निर्मम और निरहंकार है, इस वजह से निर्मम निरहंकार हो जाते हैं। तो अलग होना है उनसे ही अलग है, उनसे अलग होना है, जो एक है उनसे ही एक होना है। इस वास्ते गीता ने दो बात बताई, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग से रहित वियोग, उसका नाम योग है। तो योग क्या है, ये शरीर संसार से अलग होने का नाम योग हुआ। और समत्वम योग उचित, सम का निर्दोष अंग, समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है, उसके साथ एक हुआ तो समत्वम योग उचित, दोनों को योग कहा है। दोनों एक ही है, शरीर से अलग अपना अनुभव करना और परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव करना, ये दोनों ही योग है। ये कर्म योग हो जाएगा, वो ज्ञान योग हो जाएगा, अथवा भक्ति योग हो जाएगा। तो ऐसी बात है, प्रत्यक्ष ये बात है कि आदमी मरता है तो शरीर पड़ा रहता है, वो चला जाता है, ये हम देखते हैं ना बात। तो शरीर से अलग है तभी चला जाता है, अलग ना होता तो चाहे तो शरीर उसके साथ जाता अथवा शरीर के साथ वो रहता, ये तो सबको ही मालूम है ना। शरीर छूट गया, सब कहते शरीर छूट गया, तो शरीर छूटता है, तो छूटता है तभी जब पहले से अलग है, एक होता तो छूटता कैसे, एक है जैसे टुकड़ा होता है, छूटता तो नहीं ना, हाथ का टुकड़ा कर दो छूट जाएगा, अलग हो जाएगा, एक है, ऐसे नहीं, पहले से अलग है। शरीर है, जड़ है, घटता बढ़ता है, और तो भीतर में घटता बढ़ता नहीं है, एक है, ऐसा है। अब बताओ इसमें कोई शंका होती बाजू पूछो, इसको साफ करने के लिए कोई आपकी शंका होती हो, संदेह होता हो तो बोलो। देखो मुक्ति ना वास्तविकता है, जो वास्तविकता है उसको प्राप्त होने का नाम मुक्ति, कल्याण है, उद्धार है। तो फिर छूटता क्या है, छूटता है माना हुआ संबंध, मिटता है क्या कि जो गलत चीज है वो गलत चीज मिटती है और मिलती है क्या जो सही चीज है वो मिलती है। शरीर से हम अलग है ये मिल जाएगी और शरीर के साथ एक है ये मिट जाएगी, तो मिटेगा क्या जो शरीर के साथ हमारी मान्यता है एकता की वो अमान्यता मिट जाएगी। शरीर के साथ हमने मान रखना है अपने वो ही मिट जाएगा। ये मिटने से ही कहते हैं ना कि महाराजा जनक जीवन मुक्त है, मानो जीते हुए मुक्त हो गए, जीते हुए छूट गए। जीता जीवन मुक्त महात्मा जीवन मुक्त है, जीवन में रहते हुए मुक्त मान छूट गए। अब शरीर के साथ कुछ भी हो जाए, शरीर में अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक बेठीक घाटा नफा हो तो उस असर नहीं पड़ता, अपने पर असर पड़ता ही नहीं। न राग होता है न द्वेष होता है न हर्ष होता है न शोक होता है न सुख होता है न दुख होता है, एक विशेष आनंद में स्थिति हो जाती है। शरीर के साथ रहने से शरीर के सुख दुख में सुख दुख होना पड़ता है। जैसे आपकी कन्या बड़ी हो जाए तो उसकी आपकी चिंता होती है ना, अरे अच्छा घर भर मिल जाए कन्या दान कर दिया तो आप एक सुखी हो जाते हो ना, तो क्या हुआ जो अपनी मानी थी उसको अपनी नहीं मानी। अब कन्या आपके घर में बैठी है, स्नेह प्रेम आपका वही है, लालन पालन भी वैसा ही करते हो, प्यार भी वही आता है मेरी कन्या है, परंतु उसका भार नहीं होता ना, तो क्या फर्क पड़ा हमारी नहीं है, ये फर्क पड़ा अब हमारी नहीं है, ये हो गया अब हमारे पर भार नहीं है, तो मेरापन लेकर के ही बंधन है। मैं अरु मोर तोर ते माया, यही माया है। तो सही बात है, इसको आप पहला स्वीकार कर ले, फिर धीरे धीरे होता जल्दी धीरे धीरे हो जाए, धीरे धीरे हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा। और संबंध विच्छेद को ही मुक्ति कहते हैं, छूटने का नाम मुक्ति है। ये खास बात है और यही बात कही कि शरीर है वो आप कह रहे हम जी रहे हैं, ये जो है ना पैम, इस बात को ठीक आप समझो गहरी रीति से, जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं, ये बात है। मरना क्या, शरीर से छूटना, मरना उसी को ना, तो शरीर से छूट रहे हैं ना, जितने वर्ष आ गए इतना तो शरीर से सम छूट गया, अब जितना बाकी रहा उतना छूटा ही वो भी छूट जाएगा। ऊंधी बात पकड़ी है उसको छूटी बात है जो समझ लेना है, इसका नाम ज्ञान है, जैसा बोध हो जाए उसका नाम ज्ञान है, और गलत मान्यता है इसका नाम है मुक्ति है बंधन है। अब बोलो गलती मिट जाती है अपनी, भूल मिट जाती है, निहार हो जाते हैं, संबंध रखते वहम होता है कि धन मिल जाए तो मैं राजी हो जाऊं निहाल हो जाऊंगा, कितने धन मिल जाए करोड़ों अरबों धन मिल जाए राज्य मिल जाए तो आप तक तो पहुंचते नहीं हो, बार बार रहता है ना, जहाँ आप हो वह थोड़ी पहुंचता है। अब कुछ बोलो आप, मान्यता स्वयं में रहती है बुद्धि में रहती है, बुद्धि में रहती है मान्यता तो, पर बुद्धि में मान्यता रहती है वो बुद्धि में तो रहती है, अनुभव स्वयं करता है मेरे में है ऐसे, तो स्वयं में रहती है ये जो बात है। अपने साधक संजीवनी में तीसरे अध्याय के अंत में एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्कृत ध्यात्वात्मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम, इस टीका आपने पढ़ी होगा ना, इसमें विषय आया है। एवं बुद्धि से परे अपने को जाने। तो यहाँ मत भेद है अपने टीका है जी द्वार उनसे योग बुद्धि पर तस्तु सह करके आत्मा लेते हैं, हम लेते हैं काम। तो काम कहाँ रहता है एक सामान्य प्रक्रिया बता मैं आपको। वो प्रक्रिया तो आप सीख लोगे परंतु उसे अनुभव करने से काम होगा। अनुभव ये है कि शास्त्र में कहता है जड़ चेतन ही गांठी परी गई यद्यपि प्रसाद छूटत कठिन नहीं। तो जड़ चेतन की गांठ क्या है आप खूब ध्यान में समझने में ज्यादा कठिन नहीं है। आप ध्यान ही ना दो तो कठिन दिखती है, कठिन है अभी। जड़ चेतन क्या है कि जो मैं हूँ है ना, मैं हूँ, ये हूँ तो है परमात्मा का अंश और मैं है प्रकृति का अंश। मैं हूँ ये है ग्रंथी, मैं हूँ एक हो गया ये मैंपन। तो ये मैंपन ऐसा है कि वास्तव में है नहीं, ये है प्रकृति अंश, आप मैंपन है ही नहीं। वो मैंपन ऐसा बारीक है कि इसको लगा दो तो मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ लगा दो, और मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ। तो स्वस्थ हूँ बीमार हूँ मैं शरीर के साथ लगा दिया, और मैं धन के साथ लगा तो मैं धनी हूँ मैं गरीब हूँ, और बुद्धि में जो योग्यता लगा तो मैं विद्वान हूँ मैं मूर्ख हूँ, और शेर ब्रह्म लगा मैं ब्रह्म हूँ। मैं ऐसी चीज कैसे साथ लगा दू, उसे लग जाती है। इस वास्ते मैं नहीं है, इस वास्ते निर्मल निरहंकार होता है। वह तो एक में रहना चाहिए ना। अच्छा, अब जो ये कामना कहाँ रहती है, कामना नाम मैं में रहती है ना हूं में रहती है, इन दोनों के संबंध में रहती है। दोनों संबंध होने से अपने में रहती है, क्यों अपना संबंध ही मैं हुआ और कौन हुआ, दोनों के संबंध का नाम मैं है। इसमें एक और बात समझो, आप समझने के लिए तो आप अभी समझ सकते हो। इसमें जो संसार की इच्छा होती है वो जड़ की मुख्यता को लेकर होती है, और परमात्मा की इच्छा होती है वो चेतनता को मुख्य लेकर होती है। ख्याल में? तो जब मुक्ति होती क्या है कि जड़ की इच्छा मिट जाती है और चेतन की इच्छा पूरी हो जाती है। चेतन की इच्छा तो पूरी, जड़ की इच्छा मिट गई, कोई इच्छा नहीं हुई, मुक्त हो गया। ये खास चीज है, खास चीज है ये। आप समझ में नहीं आया तो पूछोगे, समझ में आया तो फिर कह दूंगा, ख्याल पर आ गया होगा। इसको मुक्ति कहते हैं। जड़ चेतन ग्रंथि यानी ग्रंथि भेद विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। अब संबंध है जड़ की मुख्यता लोगों तो संसार की इच्छा होगी, और मैं चेतन की इच्छा लोगी तो भक्ति की इच्छा होगी, परमात्मा की इच्छा, मुक्ति की इच्छा होगी। तो संसार की इच्छा तो मिटती है, संसार की इच्छा पूरी, संसार की इच्छा तो मिटती है, भगवान की इच्छा पूरी होती है। तो पूरी होने से मिट जाएगी ये, नहीं होने से मिट जाएगी। बिना संबंध के दा तो जड़ में इच्छा होती है, बिना संबंध ना चेतन में इच्छा होती है। तो काम यहाँ है। अब वो काम इसमें स्वयं में माना है, काम स्वयं में है। स्वयं क्यों है कि कामना का सुख कौन भोगता है, कामना पूरी होने से सुख भोगता है ना, तो स्वयं भोगता है सुख। अगर कामना पूरी न होने से दुखी हो तो स्वयं होता है दुखी। तो स्वयं रहा ये प्रक्रिया तो सीखने की है, वेदांतरी सीख लो। सीखने से कल्याण नहीं होता है, सीखने से एक वहम हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा कि मैं जान गया। तो ये सीखने की बात है, वास्तव में इसका अनुभव की बात है, अनुभव करने की। अनुभव होने से ठीक हो जाए, मुक्त हो जाओगे। वास्तव में कामना है नहीं, तभी कामना मिटती है। कामना हो तो मिटेगी कैसे, है ही नहीं, न जड़ में है न चेतन में है ही नहीं। तो बीच में मांगनी हुई है, इसमें जो शंका आप पूछो मैं विवेचन कर सकता हूँ। स्वामी जी एक ध्यान करे कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, हाँ, तो मैं अहम तो नहीं आए, मैं यही है। अहम संस्कृत में कहते हैं, अहम अहम संस्कृत है और मैं हिंदी है, एक वही मैं है वही अहम है। संस्कृत बोलो तो अहम बोल दो, हिंदी बोलो तो मैं बोल दो, ये तो भाषा का भेद है। वो एक मैं ही हूँ, मैं ही अहम, अहम ही मैं, भाषा भेद है। सुख के द्वारा दुख कभी मिट नहीं सकता, बहुत बड़े बात है यार। सुख के द्वारा दुख मिटता नहीं है, दुख दबता है, मिटता नहीं है। सुख के द्वारा दुख मिटता हो तो धन का जिसके बहुत बाहुल्य है, सुख है, क्या उस दुख नहीं होता है क्या? जिसके मान के भी मान से मान होने से सुख होता है, तो मान से सुख हो जाता है तो मान होने पर दुख नहीं होता है क्या? आप स्पष्ट संपूर्ण भाई विचार करो कि सुख के द्वारा दुख मिटता है तो जैसे मेरे पास घड़ी ना हो तो जा क्या बड़ा दुख है, हमारे पास घड़ी नहीं है तो फिर घड़ी मिलने के बाद दुख नहीं होना चाहिए, घड़ी मिल गई तो दुख मिट जाना चाहिए। तो ये वहम पड़ता है, थोड़ी सी की बात होती, जैसे दाद की खुजली हो तो दाद की खुजली करने से सुख मिलता है, तो सुख मिलने से दाद मिट जाती है क्या, बताओ? ऐसे सुख तो खुजली की तरह है, मिटती नहीं है, वो दिखता मिटता हुआ। खुजली दो चीज होती, खुजली करने एक तो होते है जलन, एक होती है सुख, एक सुख करते दोनों होता है नहीं खुजली में, इसमें संसार दुख है वो तो है जलन, या सुख है खुजली, ये है। तो खुजली खुदा दुख मिट जाता है, जलन भी नहीं मिटती, दुख नहीं मिटता। संसार के जितने भोग है खुजली है, अब विचार करिए, बात स्पष्ट है, साफ है। तो सुख के द्वारा दुख मिटता नहीं है। हाँ, दोनों के मिलने में है, तो चेतन में कहता हूँ चेतन में है, चेतन चेतन प्रहार दोनों दोनों ने मिलना मैं है। तो अपने साधक संदेह में यही बात विशेषता से बताई है ना, वो काम बता करके और चेतन बता करके दस गया। आपका कहना ये कि कामना नहीं करेंगे तो प्रगति कैसे होगी, पत्थर रह जाएंगे तो। देखो मैंने निषेध नहीं किया है, मैंने ये कहा है कि मानी हुई कामना है, तो मानी हुई कामना है तो संसार की उन्नति है, वह उन्नति नहीं है। संसार की उन्नति हो तो पतन होना ही नहीं चाहिए, अवनति होनी नहीं चाहिए। संसार की उन्नति में उन्नति होती है, अवनति नहीं होती क्या, आप बताओ? अब बताओ, उन्नति अवनति दोनों होती है कि नहीं? तो दोनों होती है तो उन्नति होती है, बात नहीं रही ना। दोनों होती है वो द्वंद है, और द्वंद है वो ही दुख है। असली उन्नति नहीं होती है, उन्नति मान लेते हैं, क्योंकि तो सुख के द्वारा दुख नहीं मिटता, ये कैसे आपके सचिव के सुख के द्वारा दुख मिटता है, ये आपके बैठी हुए रग रग में बात भीतर में खास जची हुई है कि सुख के द्वारा दुख मिटता है। नहीं तो धन कमाना भोग भोगना क्यों करते हो, भीतर बैठी हुई है। तो मैंने कहा सीख लो आप भले यार, अनुभव बिना काम चलेगा नहीं। गहरी रीति से समझो ठीक रहेगा। अच्छा उपाय कर्मियों का सुगम उपाय है, बढ़िया उपाय है। मानो सुख दूसरे को देना, अपने को जो सुख मालूम होता है वो सुख भोग के लिए नहीं होता है। अब मैं बात कहता हूँ इसका अनुभव करने के लिए, इसका ठीक अनुभव कर लो, जिसके लिए कहता हूँ अगर आप ध्यान दो तो बहुत ही लाभ होगा। हमारे को जो सुख दुख होता है वो सुख दुख भोगने के लिए नहीं होता है, सुखी दुखी होने के लिए नहीं होता है। याद रखो सब ख्याल वही बात नहीं, बहुत बढ़िया बात कहता हूँ। सुख दुख भोगने के लिए नहीं होता है तो संसार के साथ व्यवहार करने के लिए होता है। हमारे को सुख दिखे ऐसा सुख दूसरों को दो, और हमारे को दुख दिखे वो दूसरों को मत दो, इसके लिए होता है। जैसे छोटा बालक लालटेन दी है ना तो उस व्या पकड़ता है, चमक रही थी पकड़ लो तो उसको क्या करे, अंगुली लेकर के शीशे लगा गई यू कर लियो होगा, तो वो लगने से क्या पता लगा, उसको ज्ञान हुआ कि उसे पकड़ने से डर जाता है, तो ज्ञान के लिए है वो लगाना। तो सुख दुख आपको ज्ञान कराया, ज्ञान का उपयोग किया कि सुख तो देना दुख नहीं देना, ये इसका नतीजा होना चाहिए। आप सुख दुख भोगते हो तो भोगे तो कभी भोग मिटेगा नहीं, कभी दुख नहीं मिटेगा। अनंत ब्रह्म होकर के मर जाएंगे तो भी आपका दुख नहीं मिटेगा, सुख के द्वारा दुख मिटाओगे तो कभी नहीं मिटेगा। ये सुख दुख दोनों भोगता नहीं है, सुख दुख के समय कृत वाला वाला भोग सुनो आप, सुख दुख भोगने यही तनु कर फल विषयन भाई, इस शरीर का फल सुख दुख भोग है ही नहीं। सुख दुख से ऊंचा उठना है तो ऊंचा कैसे उठे, कि सुख तो दूसरों को दे, सुख के देने के लिए दुख मिटे वो दुख आप भोगे तो दुख नहीं होगा उसमें। सुख दूसरों को दोगे तो आपको सुख होगा। एक रास्ता पूछना चाहता है उसको धीरे ध्यान से खड़े हो, देखो भाई एक ऐसे जाना इस तरह जाओ तो ये रास्ते जाएगा, अगर ये ऐसा एक वृक्ष मिलेगा, अगर ये कुआं मिलेगा, अगर एक मकान मिलेगा, उसे ऐसे जाना उसे ऐसे जाना, ऐसे शांति बता दो, उन्हें बताकर आपको शांति मिलेगी, आपको सुख मिलेगा। तो दूसरे को सुख देने से सुख बहुत मिलता है, वो सुख पता नहीं आपको, इस वास्ते आप कंजूस होते हो यार, वो सुख मिल जाएगा ना आप कृपण नहीं होंगे, उदार से होगा आप। ये मार्मिक बात है, आपके काम में लाने की बात है। सुख संग्रह में नहीं है, सुख त्याग में है, पर सुख त्याग का आप जानते नहीं हो। अगर दूसरे को दुखी देखो तो बंबई में एक भाभी ने कहा, सोमानी थे, कहा कि मैं लाख रुपया लगाना चाहता हूँ गायों की सेवा में। मैंने से कहा तो भाई लखना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, आप वहां जाओ और गायों को देखो, खरीद कर घास दो और खिलाओ, उसमें जो लाभ होगा आप लाख रुपया दे दो वो लाभ आपको नहीं होगा, देने का पुण्य तो होगा परंतु वो लाभ कैसे होगा। तो जो गायों को आप खिलाओगे देखोगे सामने भूखा मरती हुई गाय है, तो दूसरे को सुख पहुंचाने से जो सुख होता है वो केवल देने से सुख नहीं होता है, आपके सुख भोगने से वो सुख नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया बात है ये, वो सुख आपके हाथे लग जाए ना तो निहाल हो जाओ आप, बिल्कुल हाथ लग सकता है। तो आपको बताऊं मैं बात, जैसे आप मेरे पर सद्भाव रहते हैं तो मेरे को ज्यादा लगता हो और आप कंबल उठा दोगे तो आपको सुख होगा कि नहीं होगा? अब कमल तो मेरे को उठाया, सुख आप होगा नहीं होगा? माँ है बालक को भोजन कराती है, तो भोजन करा कर सुखी होती है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ तुम तो माँ हो तो माँ के हाथ से भोजन किया करो, अब माँ की सेवा है। बोलो, माँ के हाथ से भोजन करो, ये सेवा है माँ की। माल तो हमारे मिला राजी हो जाए माँ, कितनी बढ़िया बात है। ऐसे दूसरा सुखी हो गए, ये ही बात सर्वभूत हिते रता, सुख से भी ऊंचा हित हो, हित में रति हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी, ते प्राप्त होती मामे वह। दूसरों के हित में प्रेम, वो हित में नहीं अपने स्वार्थ में प्रेम है, तो सुख के द्वारा दुख मिटाते अपने सुख लेकर के। अरे सुख के द्वारा दुख नहीं मिटता है, सुख देने से दुख मिटता है, ये खास बात है और बढ़िया बात है। गृहस्थों के ज्यादा काम की चीज है, राशन मिलाने की बात है। जैसे अभी समारोह हो रहा राम नाम नवा हो रहा है, तो नवा में रुपया लगे और नवा का आनंद, कितना लोगों को सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है, प्रफुल्लित होते हैं। तो आप खर्च करो वो प्रसन्नता देखो, तो खर्च में आपको आनंद आएगा, नहीं तो खर्च में दुख होता है, रुपया सब पार चले गए। एक तो रुपया चोरी हो जाए, एक आप दान कर दो, दोनों में फर्क है कि नहीं? आपके रुपया चोरी हो तो चला गया, अरे खर्च को तो चला गया, रुपया का संबंध भी छेद दुर्गम होता है, मैं चोरी हो गए तो दुख होता है और दे दे तो सुख होता है। तो बिना चाहे चला गया, ये चाह कर किया तो चाहना ही नहीं है, इनसे दूसरों को आराम मिलता देखोगे तो विशेष आनंद होगा आपको। इस आज उदार आत्मा के धन नहीं होता, कहावत है मारवाड़ी के, उदार के धन नहीं और शूरवीर के माथा नहीं, शूर के माथा नहीं होता है, मानो सिर कट जाए कोई मानते ही नहीं इसको, तभी लड़ सकता नहीं, लड़े कैसे? राजपूत जो क्षत्रिय होते हैं वो सिर नहीं जानते हैं। एक राजपूत थे राजकुमार, उसको जाना था लड़ाई में, तो स्त्री थी, महाराज क्या बताऊं, क्षत्रिय जाति की महिमा आप जानते नहीं हो, क्षत्रिय जाति में चीज है ये, अब भी मेरे को दिखती, अब भी बहुत गिर गया जमाना उसमें भी। तो वो ब्याह करके आए थे, कोई थोड़े एक दो साल हुआ होगा, महीना हुआ होगा, याद नहीं है घटना, नहीं मैं कह रहा हूँ वो कैसे। तो आया तो वो गया, गया कर पीछे आ गया लौट करके, तो वे कौरानी पूछा कि पीछे कैसे आए, कि भाई आया मैं तेरे मिलने के लिए, तो उसने सिर काट कर दे दिया। मैं आपकी लड़ाई में बाधक हो जाऊं, मैं क्या काम की? वीर क्षत्राणी है ये, इसको वीर क्षत्राणी कहते हैं। आपके कर्तव्य में आप में मैं बाधक हो गया, मोह आपका, ये ठीक नहीं है आपका आना, अब सिर काट कर दिया, अब निश्चिंत करो। एक क्षत्रिय जाति में अब है, अब भी है नमूना। तो शूरवीर के शीर नहीं होता, उदार धन नहीं होता, धन नहीं होता, वह नहीं है, सिर रहता है नहीं, ये नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। शूरवीर के शीर की कीमत नहीं है, उदार के धन की कीमत नहीं है, धन की कीमत वो कंजूस होगा, कृपण होगा, मक्खी चूस होगा, घी में मक्खी पड़ जाए तो चूस फेंकेगा, ऊपर लगा हुआ नहीं रह जाए। मैं रहता ही नहीं है, मैं मिट जाता। देखो भाई, आप सीख लो, फायदा नहीं होगा, सिखा तो मैं दूंगा, मैं आप सीखा हुआ हूँ तो सिखा दूंगा, पर सीखने से फायदा नहीं होगा। मैं तो मैं है नहीं, इसमें मिटता है, मिटती है वो जो नहीं होती है, मिलती है वो जो होती है, ये है खास बात। सीख लो तो मैं सिखा दूंगा, मैं तो आप सीखा हुआ हूँ, मैंने पढ़ाई की है बरसों तक, मैंने बहुत सीखी है बातें। दुख सर्वथा मिटता कैसे है? आपने कहा सुख से दुख दबता है, हाँ? तो दुख सर्वथा मिटता किस प्रकार है? सुख देने से, दूसरों को सुख देने से। मैं कहूँ गृहस्थ में आप सुख देने ही देने के लिए रहो और लेने की इच्छा बिल्कुल छोड़ दो। आप देखो करके, ये सज्जन होते हैं कोई किसी के दुख होते जाते हैं। हमारे उस एक दादाजी थे ना, जो बीमार के वहीं रहते, कहाँ से बीमारी के पास मिटते, अब बीमारी की सेवा करना उसको आनंद आता। शिव कृष्ण देखो सुना ना, देखा ही है ना आपने, तो कोई दुख ही होगा सेवा में देता था। अब रात दिन उसके पास ही रहना, हरदम में उगता दिया लोग, तो वो जो कोई बीमार हो उसके पास रहते, तो उसको क्या हुआ कि सेवा का सुख मिल गया उनको। सेवा करने से सुख पहुंचाने से सुख मिलता है, इस सुख वो भोग लिया, इस वजह से वो हरदम रहते। आप तो घर में कोई बीमार हो तो उगता जाते हो, अगर उस कोई बीमार हो रात दिन उसके पास बैठते थे, रातों जगते। अब एक स्टेशन पर काम पर बीमार थे, उसको लेकर टट्टी में गए, उसको टट्टी बैठाया, पास उठा ले आया, कहते टट्टी में गया स्नान, वो मैं सुधरी होता गया। कहते आनंद आए ना, तो दूसरे के सुख में सुख होने लगेगा, वही संत होगा। सुख सुख पर सुख सुख सुख देखे पर कैसे सुख भाई, विषय अलंपट, विषय में अलंपट, लंपट हो तो नहीं देगा ये, शील है, शील स्वभाव है, विषय चाहता नहीं, शील है, गुणा का घर है। पर दुख दुख सुख दुख सुख देखे पर दुख से दुख ही होते हैं, पर सुख से सुखी होते हैं, तो अपना सुख दुख होता ही नहीं। जब पर दुख से दुखी हो जाओगे और पर सुख से सुखी हो जाओगे तो सुख दुख से ऊंचे उठ जाओगे जरूर। करके देखो, ये बात करने की है। दूसरे के दुख से दुखी हो जाओ और दूसरे के सुख से सुखी हो जाओ तो आप सुख दुख से ऊंचे उठ जाओगे। पर दुख से दुखी होने पर संग्रह नहीं कर सकोगे, और पर सुख से सुखी हो तो सुख भोगने की जरूरत नहीं होगी। दूसरे के सुख से सुखी होने से सुख भोगने की जरूरत क्या रहेगी? पर दुख से दुखी हो जाओ तो संग्रह कैसे रहेगा? सेवा करोगे संग्रह रहेगा, तो पढ़ा लो भले पर मोह नहीं रहेगा। ये असली बात है, असली सुख दुख मिटाने की। सुख से नहीं मिटता है, सुख देने से सुख इच्छा मिटती है। तो दूसरे के सुख से सुखी, दूसरे सुखी, विषय अलंपट और शील गुणाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख से दुखी, पर सुख से सुखी। ये खास चीज है। इतना दिन सत्संग किया, अगर इस बात पकड़ लो तो सत्संग हमारा सफल हो गया। दूसरे के दुख से दुखी, दूसरे सुख से सुखी, ध्यान हो जाओगे। ये असली बात है, इसे दुख मिटेगा। दूसरे दुख से दुखी हो जाओ, दूसरे सुख से सुखी हो जाओ, दुख मिट जाएगा। विषय अलंपट शील गुणा कर, यार पर दुख दुख दुख से सुख सुख देखे पर। ये उपाय है असली। नारायण नारायण नारायण।